budowaniu też i w chronieniu poprzez zachowania, czyli my mamy wpływ na to, w jaki sposób chronić jako szefowie placówek. Na co zwracać uwagę, żeby uświadamiać młodym ludziom, ale także rodzicom, wszystkim, którzy korzystają, już w ramach nawet standardów ochrony małoletnich, które dzisiaj istnieją, i mieć odwagę, ostatnie zdanie, odwagę po stronie instytucji publicznych do egzekwowania prawa. Myślę, że tobie to już tego w ogóle nie muszę mówić, ale moje takie skromne doświadczenia pokazują, że nam po prostu brakuje szalenie odwagi w egzekwowaniu prawa, które już istnieje. My ciągle chcemy tworzyć nowe, a w rzeczywistości wiele rozwiązań już jest, tylko po prostu trzeba odważnych, żeby je zaczęli egzekwować i wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy to prawo łamią. I to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Konrad Ciesiołkiewicz. To ja bardzo dziękuję za rozmowę. I audycja Ludzka Sprawa, jak zwykle, wydawała Piotrka Masiera, której również bardzo dziękuję, a Państwu dziękuję za uwagę. Dobranoc. Dobranoc. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 18 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Radosław Sikorski o polityce migracyjnej rządu w przeciwieństwie do poprzedniej władzy jest skuteczna. Słowacja zgodzi się na przyjęcie 18 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Nowy selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban nie mówi o rewolucji, woli ewolucję. Zdaniem Radosława Sikorskiego polityka migracyjna rządu w przeciwieństwie do poprzedniej władzy jest skuteczna i przynosi konkretne efekty. Szef polskiej dyplomacji w TVP Info odniósł się do krytyki polityki migracyjnej rządu przez opozycję. Proszę spojrzeć na statystyki, ilu obcokrajowców trafiło do Polski wtedy, a ilu teraz. To ja podniosłem ceny za wizy, ukróciłem proceder naciskania na konsulów, ukróciłem proceder wydawania wiz fałszywym studentom, którzy nie mieli nawet matury. PiS w sprawach migracji i wiz niech się schowa do ciemnej dziury. Nie mają najmniejszego prawa pouczać czy krytykować. W sobotę przez polskie miasta przejdą marsze pod hasłem Stop Migracji. Organizatorem demonstracji, które mają się rozpocząć w południe, jest Konfederacja. Nowe fakty w sprawie pobicia obywatela Paragwaju w Wałbrzychu. Prokuratura ostatecznie zmieniła zarzuty wobec 22 i 27-latka. Podjęto też decyzję o wszczęciu postępowania z urzędu. Prokurator zlecił dodatkowe czynności i w ich efekcie ostatecznie nie potwierdzono, by do ataku doszło na tle narodowościowym. Sprawcy mogą być ścigani na wniosek poszkodowanego. W tym jednak przypadku prokuratura zdecydowała się na postępowanie z urzędu. Podejrzani odmówili składania wyjaśnień i nie przyznają się do winy. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i zakaz kontaktu oraz zbliżania się do poszkodowanego. To jednak nie koniec tej sprawy. Śledczy rozszerzają postępowanie o incydent z dnia kolejnego, kiedy grupa ponad 50 osób usiłowała się dostać do hostelu z obcokrajowcami i skandowała niecenzuralne hasła oraz obrzuciła go racami. Podstawą w tym przypadku ma być publiczne nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Dwóm podejrzanym grozi grzywna albo do 2 lat więzienia, a w przypadku sprawców grupowego ataku do 3 lat, a sprawę relacjonował Bartosz Szarafin z Radia Wrocław. Słowacja umożliwi w piątek przyjęcie 18 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, poinformował premier Robert Fico. Do tej pory Bratysława blokowała porozumienie, domagając się gwarancji w sprawie innej inicjatywy Komisji Europejskiej planowanego zakazu importu rosyjskiego gazu, który miałby wejść w życie do końca 2027 roku. Robert Fico przekazał, że Słowacja otrzymała pisemne zobowiązanie Komisji Europejskiej. Jej gwarancje dotyczą m.in. cen surowca, opłat tranzytowych, potencjalnego sporu z rosyjskim Gazpromem oraz ewentualnych sytuacji kryzysowych. W tej sytuacji dalsze blokowanie 18 pakietu sankcji byłoby kontrproduktywne i zagrażałoby naszym interesom. Poinstruowałem naszych przedstawicieli w Unii Europejskiej, by umożliwili przyjęcie pakietu. Robert Fico ponownie skrytykował unijną politykę sankcyjną oraz plan całkowitego odejścia od rosyjskiego gazu. Stwierdził też, że Słowacja musi przetrwać czarny okres w Unii Europejskiej. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W Hiszpanii lek chroniący przed zakażeniem HIV ma być dostępny nie tylko w szpitalu, ale także w aptece. W tym kraju co roku odnotowuje się około 3000 nowych przypadków zakażeń. Program PrEP to metoda zapobiegania zakażeniu wirusem HIV, z której w ciągu 6 lat skorzystało ponad 34 tysiące osób. Wraz z rozpowszechnieniem programu Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że od teraz leki nie będą dostępne tylko w szpitalach, ale też na receptę w aptekach i przychodniach zdrowia. Plan zakłada, że pierwsze konsultacje i badania nadal będą w szpitalu, a kolejne wizyty oraz odbiór leków już w aptece i u lekarza rodzinnego. Farmaceuci i lekarze podstawowej opieki przechodzą teraz specjalne szkolenia. Dostępność leku poza szpitalem będzie wiązała się z koniecznością płatności, ale leczenie teraz będzie bardziej dostępne, wygodne i anonimowe. Eksperci zwracają uwagę, że dotychczasowy system wykluczał niektóre grupy, osoby trans, migrantów czy mieszkańców mniejszych miast. Dzięki nowemu rozwiązaniu będzie łatwiej dotrzeć do tych społeczności i uporać się ze stygmatyzacją związaną z leczeniem HIV. Szacuje się, że w Hiszpanii z wirusem HIV żyje około 150 tysięcy osób, a na całym świecie to prawie 41 milionów osób. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Nie rewolucja, a ewolucja. Tak o pracy z polską kadrą mówi nowy selekcjoner reprezentacji w piłce nożnej Jan Urban. Został oficjalnie przedstawiony na Stadionie Narodowym. Nowy szkoleniowiec zaczął od podziękowań i zapewnił, że zadba o dobrą atmosferę w kadrze. Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie zawodnik przyjeżdża z wielkim uśmiechem, z chęcią do reprezentacji. Nieważne, czy gra mniej, więcej, jadę na reprezentację, bo tam jest fajnie. Pierwszy sprawdzian nowego trenera 4 września w Rotterdamie, gdzie Polska zagra z Holandią w fazie grupowej eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, miejscami przelotny deszcz i burze, zagrmi głównie na wschodzie i południu od 21 stopni do 25, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. To faktycznie jest piękne, jak faktycznie ludzie się przyjrzą, ile do tego trzeba pracy włożyć, ile serca, ile zaangażowania, cierpliwości właśnie też przede wszystkim, ile trzeba mieć do tego, to faktycznie, ale to swoją drogą uspokaja. To jest takie odrealnienie od rzeczywistości. Mój partner ostatnio też, tak jak nigdy nie trzymał nici igły, tak ostatnio, jak mu o tym opowiadałam, no to spróbuję. I popatrz, i się wziął, i sam zaczął też coś wyszywać, ale tak sobie chwali to całe wyszywanie, że to tak uspokaja. On w końcu ma chwilę dla siebie takiego spokoju. No i się wcale nie dziwię dziadkowi, że on tyle czasu na to poświęcał, ze względu na to, że on miał zabiegane życie. Trzeba przyznać dziadkowi, że on to się w życiu nie nudził, nie lubił się nudzić, prawda? Nie dość, że te hafty kaszubskie, ogród, udzielał się bardzo ogólnie w gminie, też w parafii, wycieczki, imprezy, no ogólnie człowiek, który nie siedział. Parę tygodni temu opowiadaliśmy o pięknej kaszubskiej sztuce haftu, jej historii, odbywającym się konkursie i wystawie pokonkursowej w niewielkiej miejscowości Linia na Kaszubach. Wróciliśmy właśnie z kolejnej wyprawy wakacyjnej na północ, podczas której jedną godzinę spędziliśmy w Linii. Relacja w części drugiej tego wydania Trójki pod Księżycem. Wspomnimy także zakończony przedwczoraj trzeci Baltic Opera Festival w Sopocie i w Gdańsku, a w Awinionie odbywa się 79. Międzynarodowy Festiwal Teatralny, największy i najsłynniejszy. Łączymy się więc już z Awinionem. W tym czasie piosenka odpowiadająca na pierwsze słowo klucz 18 lipcowej, wciąż jeszcze krótkiej nocy. Zapraszamy. Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już, brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między nas Płoną góry, płoną lasy, nim je zgasi zmierzch. Znowu minie noc, znowu minie dzień. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi zwierząt twych, ciszy twego snu. Ha! Rzuć między nami ale energia męsko-żeńska. No i proszę, jaka może być muzyczna odpowiedź na hasło las zaproponowane tydzień temu przez Romualda Wicze-Pokojskiego, dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Byliśmy w lesie do późnych niedzielnych godzin, w Lesie Oliwskim, choć w Sopocie, czyli w Operze Leśnej, gdzie pokazywana była opera Richarda Strausa Salome w reżyserii wspomnianego Romualda Wicze-Pokojskiego i to był trzeci z siedmiu wieczorów Baltic Opera Festival. Wspomnieniami, jak już mówiłam, z tego festiwalu może uda mi się jeszcze z Państwem podzielić. Jest on wart wspomnień, ale oto doganiamy, proszę Państwa, inny festiwal, bardzo stary, bardzo słynny i bardzo duży. Festiwal d'Avignon, który konsekwentnie obserwuje nasz przewodnik po życiu teatralnym, autor bloga lub blogu, krytyk, badacz teatru, Tomasz Domagała. Czy udało nam się połączyć z Avignon? Wraca do mnie. Cudownie. Dobry wieczór. To ja bym bardzo prosiła, żeby tak zwaną zwrotną natychmiast zlikwidować, ponieważ pod koniec tych dwóch godzin będę musiała być zawieziona karetką do pewnego szpitala. Witaj, Tomaszu. Policzyłeś swoje lata spędzone na tym festiwalu? To już jest piąty mój festiwal w Avignonie. Także jestem tu sobie. Dobry wieczór w ogóle Państwu, bo nie wiem, czy mnie w ogóle było słychać. Bardzo było słychać, a mnie podwójnie. Aż za bardzo, rozumiem. No. I nadal jest podwójnie, bo nie chciałbym Cię, Baszko, wywieźć do No nie dasz rady, nie zdążysz dojechać, czy dolecieć. No dobrze, więc zadałam pytanie, czy Ty odpowiedziałeś na nie? Nie, nie odpowiedziałem jeszcze. To jest mój piąty festiwal i rzeczywiście jest to 79. edycja, która trwa w tym roku od 5 do 26 lipca. Także jeśli ktoś jest w okolicy, to jeszcze jeszcze może się załapać. Z biletami bardzo trudno, ale pogoda wspaniała. Prowansalski upał, 30 parę stopni. Mistral wieje codziennie, więc jest bardzo przyjemnie. Wspaniałe jedzenie, tłumy ludzi. No to może te tłumy ludzi to nie jest najlepsza rzecz, jaka się może zdarzyć na wakacjach, ale na pewno w Awinion w tym czasie lipcowym jest i najdroższy, i najpełniejszy, i najbardziej taki tętniący życiem. Ja mieszkam 300 metrów od Pałacu Papieskiego. Nawet pomyślałem, że pójdę pod Pałac Papieski i tam stamtąd będę z tobą rozmawiać, żeby trochę państwu tej atmosfery, że tak powiem, przekazać. Ale okazało się, że jest tak głośno, że prawdopodobnie musiałbym krzyczeć, ponieważ Awinion to też całodobowe występy różnych artystów niezliczonych, nieskończonych na ulicach. Są i bębny, i śpiewy, i tańce, i teatr japoński, i teatr cieni. Trudno go zrobić oczywiście w pewnych momentach dnia, ale się zdarza. I operowe śpiewaczki, i dziewczęta wykonujące różne akrobatyczne figury, a wszystko to po to, żeby zachęcić ten tłum, ten wielobarwny, wielokulturowy tłum, żeby poszedł do teatru i kupił bilet. A to dlatego, że mamy dwa nurty. Nurt oczywiście ten, na którym ja jestem, ten oficjalny nurt festiwalu w Awinionie i ta podziemna rzeka teatru, która płynie pod spodem wszystkiego tego, co na oficjalnym w oficjalnym programie festiwalu. I o ile oczywiście ten główny nurt jest wyprzedany w internecie, są bilety bardzo drogie, w tym roku najdroższe po 50 euro, to ten nurt podskórny, ten off Avignon, te wszystkie teatry, które zjeżdżają tu jak... Bo pobyt w Avignonie jest też rodzajem walki o życie artystów francuskich, nie tylko oni okupują wprost kawiarenki, ulice, bo od tego, jak bardzo dobrze zaprezentują się na ulicach Awinionu, zależy to, czy publiczność przyjdzie na ich spektakle. I powiem tak bardzo prowokacyjnie, szczerze, że marzyłbym, żeby chociaż raz polscy artyści wyszli na ulicę i próbowali sami, bez pomocy wszystkich działów PR-u, kas, miłych pań bileterek, zdobyć tę publiczność, wyjść do ludzi i namówić ich na to, żeby przyszli na ich spektakle. Marzy mi się to jako największe marzenie moje, krytyka teatralnego w Polsce. Spróbuję zapytać cię o to, czy rzeczywiście nie zdarzyło się, że nasze teatry alternatywne, uliczne, plenerowe, czy jak inaczej je określić, były... czy nie zdarzyło się, że one były w Awinionie? Myślę, że tak, były, oczywiście, że tak. No, to największym, że tak powiem, festiwalem, który sprawdza takie sprawy, jeśli już poruszamy ten temat troszkę głębiej, to jest Edynburg, do którego trzeba wszystko sobie wynająć salę, tak samo zresztą jest tutaj, dogadać się, gdzie gramy, przywieźć rekwizyty i tak dalej. No, ale to mimo wszystko... Te teatry, mam wrażenie, które były w Awinionie w tej sytuacji, przyjeżdżały tu na off, no to one nie były właśnie dramatyczne, to nie byli ci artyści skupieni wobec tych naszych wszystkich repertuarowych, dramatycznych, polskich, narodowych i wszystkich innych. Ja myślę o tych artystach, że oni by się tu mogli świetnie sprawdzić, zapraszając na przykład na spektakle teatru powszechnego, pierwszy, który przyszedł mi w Warszawie, tak? W Warszawie, tak? No tak, tak, może być powszechny w Łodzi, może być w Radomiu. Mamy powszechnego kilka. Wszelkiego. Ale w tym sensie, że aktorzy teatru repertuarowego... Dlaczego takie marzenie? To może się wytłumaczę też w dwóch zdaniach. Dlatego, że jest jakaś... Ja też byłem w szkole teatralnej, byłem młodym chłopakiem, wszyscy tam mieliśmy pasję, wszyscy chcieliśmy robić teatr. Ale to gdzieś po drodze ginie, to się gdzieś gubi, to się zaczyna robić takie po prostu takim zawodem od 17 do 16, od 8 do 17, przepraszam. Nic w tym złego oczywiście, ale traci się to coś, tę niesamowitą pasję i naprawdę tu ze wzruszeniem oglądam tych młodych, nie tylko młodych ludzi, bo tutaj są aktorzy w różnym wieku, grają i zachęcają, którzy wychodzą i i walczą jak o życie, o to, żeby ten człowiek spacerujący, przeglądzający te katalogi tutaj wielkie, grube, z tego co się zdążyłem zorientować, około 1400 spektakli, oprócz głównego nurtu oczywiście w tym roku w Awinionie. Więc konkurencja jest naprawdę wielka i naprawdę ciężko jest skusić tego widza, sprawić, żeby przyszedł i zapłacił bilet. W związku z tym, no tak sobie pomyślałem, że jak obserwuję te grupki, te małe takie kolektywy, które chodzą z jakimś wózeczkiem, na tym wózeczku jest jakaś muzyka, oni mają jakieś rekwizyty, często są ubrani w jakieś kostiumy, nawet często historyczne. Dzisiaj akurat był jakiś wysyp historycznych przedstawień na mieście, ale przy 36 stopniach, uwierzcie mi państwo i uwierz mi Baszko ty, że no bardzo ciężko jest grać, prezentować fragmenty spektaklu przy każdym możliwym ogródku, rozdawać ulotki, bo a nuż wyłowi się te 10 kolejnych osób, które przyjdzie i zapłaci te 18 czy 20 euro, bo tyle kosztują bilety na normalny nurt. Czyli upewnij się, czy ci, którzy znajdują się w efekcie w nurcie głównym, zostali po prostu zaproszeni i nie płacą za pobyt. Tak jest, dokładnie. Ci, którzy są w nurcie głównym, dyrektorem festiwalu awiniońskiego, czyli tego nurtu głównego, bo jakby mówimy tu właśnie o tych dwóch nurtach, o tym, co się dzieje w oficjalnym programie festiwalu, który jest ogłaszany przez specjalne jakby całą jakąś ekipę produkcyjną, którą w tym roku i w zeszłym roku, to jest drugi festiwal Tiago Rodriguez'a, portugalskiego reżysera, który przejął dosłownie tuż po pandemii dyrekcję tego jednego z największych festiwali na świecie. I on jakby zaprasza do Awinionu gości, bo festiwal w Awinionie ma dwie swoje funkcje. Prezentuje to wszystko, co najlepsze publiczności francuskiej, zapraszając oczywiście gości z zagranicy. Tutaj jest też bardzo dużo kuratorów różnych festiwali. Właściwie każdy, kto się w teatrze europejskim liczy, musi się przez Awinion przesmyknąć. Poza tym jest to doskonała okazja do tego, żeby pozałatwiać różne sprawy, bo na przestrzeni dwóch tygodni można tu naprawdę spotkać wszystkich i ze wszystkimi wszystko omówić. Zresztą nasi artyści też jeździli tam w tym celu, że wspomnę tylko Grzegorza Jarzynę, czy Romana Pawłowskiego z TR Warszawa, w czasach oczywiście, kiedy TR Warszawa był jeszcze zauważany w Europie i kiedy był zapraszany do Awinionu, te czasy niestety się skończyły. Więc jakby to jest jakby ten główny nurt i właśnie w tym głównym nurcie są właśnie ci goście. W tym roku to może później opowiemy szerzej, kto jest i kto prezentował takie przedstawienia. Natomiast oczywiście nie zapominajmy, że w Awinion to też francuski showcase. Są tu też więc najlepsze, czy może nie najlepsze, ale właśnie teraz ta kategoria lepszy, najlepszy, dobry, niedobry, troszkę one się zatarły, bo postawiono na trochę inny rozkład akcentów, aczkolwiek francuskie teatry też prezentują się w Awinionie, artyści francuscy wyselekcjonowani starannie prezentują swoje spektakle, pokazując to, co najlepsze w teatrze francuskim również. Więc jakby są tutaj te dwie odnogi teatru. No oczywiście wszyscy ci, którzy są z zagranicy, najczęściej są zainteresowani tą sferą francuską, dlatego że to się tak troszkę zrobiło, że różne festiwale, łącznie z Awinionem, koprodukują różne wspaniałe przedstawienia wielkich tego świata teatralnego, nie wiem, w tym przypadku w tego festiwalu Christopha Martalera, Szwajcara wybitnego, wielokrotnie goszczącego u nas w Polsce również, czy Tomasa Ostermayera, wielkiego niemieckiego reżysera, ale to wygląda w tej chwili tak, że te festiwale łącznie z kilkoma teatrami współprodukują takie przedstawienie i to przedstawienie po prostu objeżdża na przestrzeni roku różne miejsca. No oczywiście najbardziej prestiżowa scena zawsze jest w Awinionie, więc albo to jest premiera, albo przedstawienie, to już w zależności od tego, jak terminy, jak możliwości. Więc te spektakle zagraniczne najczęściej można zobaczyć też gdzie indziej. No natomiast te francuskie, no to oczywiście można zobaczyć we Francji, ale to czy to ze Strasburga, czy z Paryża, czy z innych mniejszych ośrodków, czy z Genewy. bo to też dotyczy całego obszaru francuskojęzycznego. No w każdym razie jest to wielka, wielka impreza, która ma wiele nurtów, wiele poziomów, tak jak wspomniałem właściwie o wszystkim trochę chaotycznie na początek, ale może porozwijamy to po prostu po kolei, bo to będzie chyba najlepiej, żeby Państwo, którzy ewentualnie nas teraz słuchają, nie pogubili się w tych wszystkich poziomach odbywania się tego festiwalu. Mam nadzieję, że Państwo nie pogubili się. Ja jeszcze nadążam mimo okoliczności, w jakich do ciebie przemawiam. Także za moment kończymy tę rundę. Ja tylko jeszcze zapytam o taką faktyczną atmosferę, bo wiadomo, że w Europie, w świecie jest, użyję metafory, gorąco. To znaczy, rzeczywiście nie żyjemy w łatwych czasach. To czas pełne zagrożeń, obaw, lęków, no realnych zagrożeń, a nie tylko naszych fantazji, fobii i tak dalej. Zdarzało się, że w Awinionie też najspokojniej nie było. To nie zawsze taka sielankowa, czy może nie sielanka, to jest określenie bardziej pasujące do lasu, ale no nie była taka festiwalowa, taka radosna. Zdarzały się różne incydenty. W tym roku nie zauważyłeś żadnych, że tak powiem, niebezpiecznych zaułków czy ruchów? Ruchów? Jest to bardzo ciekawe generalnie, ponieważ prawicowe media w Polsce co rusz informują o wielkich zagrożeniach, które są we Francji, o jakichś zamieszkach, o różnych dziwnych sprawach. Oczywiście robią to tak, jak im pasuje do bieżącej politycznej sytuacji w Polsce. Tu czegoś takiego nie ma. Oczywiście Festiwal Awiniański jest imprezą o najwyższej randze zabezpieczenia, więc pełno jest też, zawsze było, pełno wojska, w sensie są jacyś policjanci z różnych tajniacy chodzący, no bo w erze tych wszystkich zamachów w europejskich stolicach, no Awinion po prostu nadaje się świetnie na takie miejsce. Jest to bardzo małe, samo miasto ma 90 tysięcy mieszkańców, ale samo stare miasto, w ramach którego odbywa się festiwal, jest właściwie wielkości Sandomierza. Wszędzie można przejść na piechotę. Wszędzie są małe uliczki, bardzo jest ciężko dojechać, więc gdyby ktoś rzeczywiście chciał zaplanować jakąś akcję, no to ma tutaj duże pole do popisu. Więc już od jakiegoś czasu obserwuję taki bardzo, że tak powiem, wzmożone, że tak, no jak to powiedzieć, no wzmożoną kontrolę wszystkiego. Na niektóre przedstawienia, jak się idzie do Pałacu Papieży, czy w różne inne miejsca, takie, gdzie są większe skupiska publiczności, musimy pokazywać torby, żeby tam nie było żadnego noża ani nic, wszystko jest wyłapywane. No i słusznie, no tak jak po zamachach w Madrycie na dworzec Atocza też nie można wejść bez sprawdzania. Więc jakby te środki ostrożności są, nie ma żadnych incydentów. W zeszłym roku trafiłem na festiwal awiniński w momencie, kiedy Le Pen wygrała pierwszą turę wyborów, więc padł blady strach na cały Awinion i była naprawdę minorowa atmosfera. Wszystko wyglądało inaczej, no bo kultura to, powiedzmy, nie jest ulubiona sfera społeczna i sfera życia prawicy czy skrajnej prawicy, więc artyści francuscy byli przerażeni tym, co się stanie. W tym roku tym głównym wydarzeniem, które tutaj elektryzuje wszystkich, są oczywiście wydarzenia w Gazie, o dziwo. Festiwal wydał oficjalny komunikat, który spotkał się z bardzo różnymi opiniami, z dużymi kontrowersjami. Chodzi oczywiście o wsparcie, o nazwanie tego, co się dzieje w Gazie, ludobójstwem ze strony Izraela i jakby opowiedzeniem się po stronie ofiar. I ja nie jestem, szczerze prawdę powiedziawszy, po tych kilku dniach i kilku spektaklach, obejrzałem już 7, pewien, czy trzeba było aż wydawać. Uważam, że ten gest Tiago Rodriguez'a i dyrekcji festiwalu był po prostu pustym gestem. Nie dlatego, że jestem przeciwko, tylko dlatego, że te przedstawienia, które widziałem, one w świetny sposób są skomponowane i opowiadają o tym w jakiś sposób, a to dlatego, że Tiago Rodriguez wprowadził ze swojej dyrekcji taką kategorię jakby festiwalową język, który jest gościem. W zeszłym roku tym językiem był język hiszpański, w tym roku jest język arabski. Mamy więc artystów z Libanu, Tunezji, z Algierii, z Egiptu. Był wspaniały koncert na dziedzińcu Pałacu Papieży poświęcony jednej z najwybitniejszych gwiazd piosenki egipskiej, Oum Kouloum. Przepraszam Państwa, jeśli źle przeczytałem, ale tak na szybko. Nie jestem w stanie zweryfikować. Tunezja, Syria, Maroko, Liban, Irak to są kraje, z których wystawiają rzeczy artyści. One nie są polityczne wprost, ale no jakby wiadomo, że w takiej sytuacji, kiedy język arabski jest językiem głównym festiwalu, kiedy kilka projektów jakby reprezentuje tę sferę języka, no to to jakby samym tym wyborem już dokonujemy pewnego politycznego gestu, zwłaszcza na tle tego, co dzieje się w Europie, no i chyba w ogóle tego, co dzieje się na świecie. Przecież ta wojna między światem arabskim trwa nie od dziś. Mhm. Więc jakby te gesty wsparcia Palestyny są naturalne oczywiście, no bo są tu artyści arabscy, dużo osób z diaspory arabskiej, która przecież we Francji jest całkiem pokaźną diasporą. Tutaj jest, wspiera, chodzi na te przedstawienia. Dopiero co Baszko, no dosłownie 5 minut temu wróciłem do domu, oglądałem piękne, przejmujące przedstawienie o hiszpańskim Żydzie, który urodził się w Hiszpanii, tańczył flamenco, to podobnie zresztą jak jego ojciec, i marokańskim, o artyście marokańskiego pochodzenia, którzy spotykają się na scenie i właściwie dzieje się coś wspaniałego, coś, co jest chyba nie do wyobrażenia w tej chwili. Żyd i Arab potrafią opowiadać o swoich ojcach. Paradoksalnie owi ojcowie obaj, no powiedzieć, że byli nieprzyjaciółmi, to eufemizm, a oni jakoś próbują z tej opresji, którą jest jakiś rodzaj też tradycji, tej wrogości narzucanej z pokolenia na pokolenie wyjść. Także no takie mamy w tym roku polityczne tło tego festiwalu. A jeśli pytasz o taką atmosferę, mam wrażenie, że jest bal na Titanicu. To znaczy, że nie bez kozery dzisiaj wrzuciłem do siebie na media społecznościowe piosenkę Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon, bo oczywiście jest coś takiego, że nie czuję się, czuję się jakąś niesamowitą wspólnotę, może też dlatego, że hasłem festiwalu jest razem. To już chyba wiesz, jakie będzie moje hasło, które zaproponuję. Ale hasło festiwalu to po angielsku oczywiście together, I nie wiem jakim cudem, ale to się chyba udało. To znaczy, mam takie wrażenie od kilku dni, bo jestem tu od soboty, że jesteśmy tu razem wszyscy. I nie wiem, i chyba pierwszy raz mam takie wrażenie, że naprawdę jesteśmy razem. Mm-hmm. Na ile to jest złudne, na ile to jest projekcja tego, czego nie możemy mieć w życiu rzeczywistym, w realności, na ile teatr, no ale chyba teatr właśnie po to jest. Najpiękniejsze to jest właśnie w teatrze to, że możemy doznać tu czegoś, czego nie możemy doznać w rzeczywistości. Tak bym to zakończył. Dziękuję za tę puentę. Już przestanę wzdychać i wydawać okrzyki typu oho, bo rzeczywiście musimy zamknąć tę część naszego spotkania. Teraz będziemy rozmawiać za kilka minut o kamieniach nilowych programu. Bardzo ogólnie oczywiście, bo tych nazwisk, ani tych tytułów, szczególnie w językach obcych różnych, nie zapamiętamy. A więc ta rozmowa za kilka minut, czyli za piosenkę dobraną do hasła Kamienie. Oto ona, a to my, Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja. I don't. Stone Roses, I Wanna Be Adored. To słowo klucz brzmi, przypomnę, kamienie. Tak też można skojarzyć piosenkę z hasłem podpowiedzianym przez, tym razem przez naszego gościa, a raczej gościnie, jak się teraz mówi, Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, świetną dramatopisarkę, z którą spotkaliśmy się tuż po festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, a w Awinionie. Sporo tego budulca kamiennego, już samo położenie znaczące u podnóża wapiennego wzgórza nad Rodanem i jego dopływem. Miasto o średniowiecznej genealogii czy genezie od XIV wieku. Siedziba papieży. Wyręczam teraz Tomka, żeby nie musiał zaglądać do różnych pomocniczych materiałów. Ja sama z nich skorzystałam i to wystarczy. No a teraz o tych kamieniach milowych programu. Tomku, dobrze mi się mówi. Przepraszam, że tak gotycznie do sprawy podchodzę, ale nie chciałabym Państwa męczyć swoim, że tak powiem, stanem emocjonalnym. No, czy ty mnie słyszysz? Słyszę cię, słyszę. I bardzo ci dziękuję, że wyręczyłaś mnie z historii Awinionu. To jest ciekawy w ogóle temat, dlatego że mamy tu papieża, który oczywiście był w niewoli awiniońskiej, ale potem mieliśmy też do czynienia z antypapieżami, a tak naprawdę jest też długa tradycja myślenia o teatrze jako takim antykościele, takim kościele szatana, który jest jakby, który działa na tej samej sferze uczuć człowieka, a jednocześnie jakby następuje, nie sakralizuje naszego życia, tylko desakralizuje nasze życie. Więc ten awinioński vibe, jak to można ładnie powiedzieć, towarzyszy tu wszystkim tym przedstawieniom jak najbardziej. I teatr, no jest taka słynna sztuka Petera Barnesa, kiedy to trupa księdza Flood chce po prostu uprawiać czerwone nosy, nazywa się nawet, było tak, kilka inscenizacji tak ostatnio. I oni właśnie, ksiądz Flood montuje taką grupę takich naprawdę wszystkich freaków tego świata, czyli mamy jakąś osobę głuchą tam i jak to się ładnie mówi, pracownicę seksualną i kogoś tam jeszcze. No generalnie naprawdę tacy wszyscy ludzie gdzieś wyrzuceni poza nawias tej takiej szeroko pojętej społecznej normalności i oni tworzą trupę teatralną i idą do papieża, do Awinionu, żeby tam uzyskać jego błogosławieństwo. Jest coś niesamowitego w tej sztuce, dlatego że w jakiś sposób my wszyscy, ja też jestem członkiem takiej trupy, która pielgrzymuje co roku do tego Awinionu, do tego jakiegoś boga teatru, który tutaj przez kilka dni po prostu, nie wiem, czym, jaki mógłby mieć bóg teatru rekwizyt, ale nie wiem, może jakąś laską po prostu tutaj rozdziela łaski. Trochę odpłynąłem w taką metaforę, ale to też dobrze oddaje te, jakby istotę tego festiwalu i tego spotkania i tego najazdu tych wszystkich osób i tej jakiejś niespożytej miłości. 79. festiwal, a tu jest ciągle pełno ludzi i wszyscy, każdy kto robi teatr marzy, żeby na jednej z tych scen awiniońskich zagrać. Pytałaś mnie o kamienie milowe, no to oczywiście znowu Tiago Rodriguez wprowadził taką instytucję artysty towarzyszącego. Kiedyś to po prostu był spektakl otwarcia się nazywało, w tej chwili to był artysta towarzyszący. W tym roku była to Marlene Monteiro Freitas, jedna z czołowych postaci sceny choreograficznej. Co ciekawe, była u nas, nawet prowadziłem z nią spotkanie na festiwalu Dialog we Wrocławiu w 2021 roku. To jest to artystka urodzona na Wyspach Zielonego Przylądka i właśnie do niej należała ta przyjemność, ten zaszczyt otwierania Festiwalu Awiniońskiego. Ja niestety nie załapałem się na to przedstawienie, ponieważ ono było na początku, nazywa się Nie. Marlene Monteiro Freitas robi takie przedstawienia, w których jakby tak Państwu wytłumaczyć prosto, ale też żebyście Państwo nie pomyśleli, że to jest coś złego, w sensie, w których praktycznie o nic nie chodzi. To znaczy nie ma jakiejś treści, jakiejś narracji, jakichś nałożonych opowieści. ta dziewczyna ze swoimi muzykami, bo najczęściej są to bardzo muzyczne spektakle, choreograficzne, ona zaprasza publiczność do bycia razem przez te godziny 30 i to absolutnie działa w sposób niesamowity, gdzie zadziałało we Wrocławiu, kto był, to pamięta może jej spektakl. Po prostu to są takie koncerty performowane, w których dużo się dzieje, ale też i dużo się dzieje interdyscyplinarnie. I Marlene Monteiro-Freitas jakoś, to jest artystka po spektaklach, której wychodzi się i po prostu chce się żyć. Więc to trochę nawiązuje do tego już, do tej atmosfery, o której powiedziałem, do tego balu na Titanicu. No oczywiście została zaproszona też dlatego, że jakby ten spektakl, który zaprezentowała nie to tytuł tego przedstawienia, jest oparty na baśniach z Tysiąca Jednej Nocy. Wiadomo, wszystko to łączy się z językiem arabskim, ale jakby Tiago Rodriguezowi oraz Marlene chodziło o to, żeby odczarować opowieści Szeherezady. Jak Państwo pamiętają, Szeherezada opowiadała opowieści swe, żeby uratować życie. Codziennie musiała wymyśleć jakąś opowieść, żeby uratować swoją głowę. Oni deklarują w programie cały zespół, który przygotowywał te materiały prasowe, pięknie mówią, że chcą odczarować opowieści Szeherezady, żeby te opowieści nie ratowały życia, ale żeby te opowieści były po to, żebyśmy mogli się wokół nich zgromadzić, żeby zbudować wspólnotę. Opowiadam o tym i myślę sobie, że brzmi to strasznie banalnie, ale czy my naprawdę w tym koszmarnym świecie wojen, napierających konfliktów, polityków, którzy bez opamiętania i bez jakiejś w ogóle żadnej refleksji ciągną cały ten świat w przepaść, nie potrzebujemy na chwilę być razem? Czy to nie jest jakaś nasza ostatnia konwulsyjna potrzeba? Nie wiem. Wydaje mi się, że trafnie Tiago Rodriguez ze swoim zespołem i z Marlene odszyfrowali, może nie odszyfrowali, tylko chcieli odszyfrować, chcieli odczarować mit o opowiadaniu historii po to, żeby uratować swoje życie. Nie. Opowiadamy te opowieści, żeby być razem. I takim na pewno spektaklem, z tego co pamiętam, jak Marlene Monteiro-Freitas buduje swoje przedstawienia, na pewno takim przedstawieniem było Not. Zresztą widać to w tych recenzjach, które się już ukazały. No jakby pałac papieża, właściwie dziedziniec Pałacu Papieży, ta jedna z najsłynniejszych, najbardziej pożądanych scen świata, która ma, jest specjalnie budowana na czas festiwalu, ma około 2000 miejsc. Marlene porwała tę publiczność na kilku przedstawieniach, no i naprawdę było to wydarzenie. Więc tak się zaczął festiwal. No z gwiazd takich, które Państwo mogą kojarzyć, bo właśnie ci artyści byli w Polsce. No to oczywiście Christoph Martaler, szwajcarski reżyser, który przywiózł swój spektakl Szczyt. Znowu historia o wspólnocie, która chce, właściwie nie, w tym przypadku nie chce, ale musi być razem. Jesteśmy gdzieś w Alpach, na granicy czterech krajów, Austrii, Włoch, Szwajcarii, Niemiec. Nie wiem, czy jest taki punkt, że wszystkie cztery akurat się spotykają, ale powiedzmy, że jesteśmy gdzieś w środku Alp, mamy sześciu aktorów, wszyscy mówią w różnych językach. Sugeruje Martaler, że pochodzą właśnie z tych alpejskich krajów i właśnie po pewnego momentu zaczynamy myśleć, że są tam po prostu dlatego, że coś się stało na świecie, że muszą stworzyć jakąś namiastkę wspólnoty, są w schronie, ale też ciekawe, bo wszystko idzie jakoś tak od góry w dół, a w środku tego schronu, w którym się znajdują, znajduje się jakiś kamień. Na końcu okazuje się, że to szczyt góry, że oni są po prostu na szczycie góry. Skojarzenie z Arką Noego, która osiadła po potopie na szczycie góry, była jak najbardziej uprawnione. No i Martaler, mistrz takiego teatru nie tekstowego, nie mówionego, po prostu odtwarza różne rytuały społeczne, w jakich znajdują się ludzie jeszcze mówiący innymi językami, ludzie z innych krajów, mający różne tradycje. No, teatr absolutnie olśniewający swoim takim przełożeniem całej opowieści o ludzkości, o człowieku na takie mini mini zdarzenia w obrębie schronu, do którego przyszło ileś ludzi. Ten schron oczywiście jest wyposażony w jakieś tam różne rzeczy. No maestry, mogę powiedzieć, maestry tego spektaklu widać w momencie, kiedy na początku jest mowa o mewie, a potem jest taka rura. Jedyny już na samym końcu element, który nie został przez Martellera wykorzystany. Jeden z bohaterów, coś mu się ta rura nie podoba, bierze tę rurę, wykręca, a z tej wykręconej rury wypada martwa mewa. I jakby to jest coś niebywałego, że Marteller z takich drobniuteńkich zdarzeń, z takiego zdarzenia, że nagle odkrywają, że mają telewizor, że widzą tam jakiegoś polityka drącego się i wzbudzającego zagrożenie, buduje całe to swoje przedstawienie. Również bardzo dobrze przyjęte, taki Marteller w dobrej formie. Z innym reżyserem, którego w Polsce na pewno wiele osób kojarzy, to Thomas Ostermayer, słynny Niemiec, który przywiózł Schaubinę Dziką kaczkę. Och, jak jesteśmy blisko Krystiana Lupy, który właśnie skończył zdjęcia do wycinki w Teatrze Telewizji. Tam w wycince Jan Frycz grał aktora Teatru Narodowego Burgtheater, który chciał zagrać Hjalmara w Dzikiej Kaczce i całe właściwie przedstawienie powtarza, że jak będzie chciał zagrać Hjalmara w Dzikiej Kaczce, to go zagra. A ja właśnie widziałem Hjalmara, który kocha Metallicę, który jest nieudacznikiem, który jest takim fanem metalu, który trochę popija, trochę został gdzieś z tyłu, jest z tych takich ludzi wykluczonych, z tych ludzi, którym się nie udało. No i staje się ofiarą najpierw starego Werle, czyli tego fabrykanta, milionera, który żyje nieopodal, a potem okazuje się, że staje się też ofiarą młodego Werlego, który chce za wszelką cenę wprowadzić do życia Hjalmara prawdę. Ostermayer pyta, co jest tak naprawdę, czy iluzja nie jest w dzisiejszym świecie lepsza, czy my za wszelką cenę musimy wszystkim mówić prawdę, a co jeśli ta prawda zabija? Baszko, jeszcze muszę powiedzieć coś strasznego. Jeden z aktorów, który gra Werlego, tego głównego bohatera, Gregersa, który tak bardzo walczy o tę prawdę i tak naprawdę z jakimś zacięciem kaznodziei próbuje Hjalmarowi, ale i nam, bo jest taki moment, jak kiedyś pamiętasz, Julek Chrząstowski miał w Krakowie we Wrogu Ludu Jana Klaty, tutaj też mamy Ibsena, więc mamy też taki moment, kiedy on pyta publiczność, ale czy macie partnerów, czy ich okłamujecie, czy uważacie, że powinniście ukłamywać swoich partnerów, nie mówić im prawdy? No i właśnie ta prawda. No i ten Gregers Werle jest jakoś, aktor, którego gra, jest niesamowicie podobny do jednego z polskich premierów, tego ze strony konserwatywnej, więc ja niestety oglądałem tę dziką kaczkę jako bardzo polityczny spektakl, ponieważ Werle doprowadza do śmierci nastolatki na samym końcu. Tak jest u Ibsena. Gregers po prostu podsuwa pomysł Jadwini, że może ona odzyskać miłość ojca Hjalmara właśnie tylko w momencie, kiedy zabije dziką kaczkę. No i ta dziewczyna zabija się, więc takie polityczne to przedstawienie. No bardzo ciekawe Ostermayer, dlatego że myślę, że właśnie pokazuje, jak nierówność społeczna, jak te miliony, które ma jeden człowiek, degradują nie tylko jego rodzinę, ale też cały świat wokół, w jaki sposób wpływają na losy wszystkich tych ludzi, w jaki sposób doprowadzają ich do bardzo, ale to bardzo tragicznych wyborów, bo są oni jakoś zdeterminowani tym wszystkim, co się zdarzyło po drodze. No, wiesz, w epoce Elona Muska, czy Johna Bezosa, który zamyka całą Wenecję, żeby się ożenić, jakoś bardzo też dramatycznie wybrzmiał ta dzika kaczka Thomasa Ostermayera. No i to słynne pytanie, czy my nie musimy się oszukiwać tak naprawdę, żeby po prostu nie oszaleć albo nie popełnić samobójstwa. To pytanie, myślę, najbardziej wybrzmiało na końcu tej dzikiej kaczki Thomasa Ostermayera, pokazywanej tutaj w Opera Grand Avignon, niedaleko Pałacu Papieży. Teraz będę mówiła, więc... Bo oczywiście wraca do mnie mój głos wtedy, kiedy jesteśmy na łączach. Więc jeżeli pozwolisz, to zadam pytanie, które przysłał nam pan Zbyszek, który nas słucha dosyć często i pyta, czy w sytuacji, kiedy to jest tak ogromny festiwal, spektakle są no w jakikolwiek sposób tłumaczone, czy na jakikolwiek inny język niż francuski, czy no, narodowy danego zespołu z zagranicy przekładane. No i właśnie, jak się porozumiewać, bo komunikacja też jest istotna w teatrze. No więc tak, nurt główny, w którym ja uczestniczę, jest tłumaczony na język angielski najczęściej i o dziwo na język arabski. Tak samo było w zeszłym roku, kiedy był język hiszpański, to często były napisy w języku angielskim, hiszpańskim. Nie zapominajmy, że jeśli to jest Schaubine Ostermayera, no to jest to język niemiecki, wtedy są napisy w języku francuskim. Byłem też na przedstawieniu francuskim Radio Live, które było właściwie to tryptyk. Tak, słuchaj, trzy przedstawienia w cyklu Radio Live, Aurélie Charron, francuskie przedstawienie. Mieliśmy symultaniczne tłumaczenie, znaczy takie live tłumaczenie na słuchawkach. Pani po prostu nam tłumaczyła live, ale może o tym spektaklu za chwilę, bo on jest też emblematyczny dla tego festiwalu. Natomiast no, to jest ciekawe, że cały Off Avignon i całe te wszystkie rzeczy, które się dzieją gdzieś tam z tyłu, są totalnie nietłumaczone, więc nie za dużo, jak ktoś nie umie francuskiego, nie za dużo można obejrzeć w tym offie. No ja się staram wybierać, na przykład nie znam francuskiego dobrze, trochę rozumiem, bo kiedyś uczyłem się w szkole, ale to nie jest taki poziom języka, który pozwalałby mi zrozumieć całe przedstawienie. No oczywiście, jeśli to jest Dzika Kaczka, no to nie ma w ogóle o czym mówić, bo poznasz. Znam dramat. Poznasz. Tak, i tak samo było z... na przykład Teatr Martalera w ogóle nie potrzebuje znajomości języka, dlatego że u niego język wykorzystywany jest tylko jako... No nie wiem, nagle musimy się zorientować, że coś, co jest mówione czy czytane, jest komunikatem, na przykład instrukcją obsługi gaśnicy, prawda? Bo jakby to jest istotne, że to jest instrukcja obsługi gaśnicy, bo w tym schronie to jest istotne, do czego oni używają tej instrukcji. Jakby nie jest sama istota języka, jest nie tam bardziej jest to, bardziej zwraca uwagę Martaler na to, do czego używamy języka. Więc jakby to tam taki teatr można oglądać bez. No ale oczywiście, no, odpowiadając na pana pytanie, głównie po angielsku są napisy. Oczywiście są też takie przedstawienia, które nie są tłumaczone, bo na przykład nie ma jak. Milo Rau, dyrektor, też szwajcarski reżyser, jeden z najważniejszych obecnie reżyserów, ma takie przedstawienie tutaj, które się nazywa List. I Tiago Rodriguez, nawiązując do tradycji festiwalu w Awinionie, czyli do wychodzenia do ludzi, bo jakby to było u początku tego festiwalu, że to miał być teatr, który jest dostępny dla każdego, który przychodzi na prowincję, przychodzi do ludzi, który wychodzi na ulicę, więc Milo Rau swój spektakl List, to jest taka opowieść na dwie osoby, jest pokazywana w różnych miejscach obok Awinionu. Bo Awinion to jest jakby miasto po prostu, powiedzmy, takie centralne. Powiedzmy, porównując się do Warszawy, no to mamy Warszawę, ale jeszcze jest Legionowo, Grodzisk Mazowiecki i to są takie małe miejscowości, bardzo urokliwe, piękne, w których są pobudowane też sceny, tak jak Bedene niedaleko, to jest 15 kilometrów, jest duża sala, jest Grand Opera Avignon, to jest tu niedaleko, a tam jest fabryka. La fabryka też jest jakieś za murami, jakieś 2 kilometry, trzeba pojechać w stronę dworca Terzewe, no bo oczywiście Avignon ma dworzec Terzewe, zatrzymuje się tu pociąg z Marsylii do Paryża i ma Avignon centralny, czyli po prostu dworzec, na którym zatrzymują się pociągi zewsząd i to są te takie lokalne. Także i na przykład wracając do tego Listu, no on jest w różnych miejscach grany na ulicy po prostu. Ci aktorzy tam po prostu rozstawiają jakieś bieda, zastawki, jakieś rekwizyty i grają, więc to jest nietłumaczone, jest tylko po francusku, no bo też nie byłoby formalnie, gdzie tych napisów nie byłoby gdzie rozmieścić. No także ale naprawdę, jeśli ktoś zna angielski tylko i chce przyjechać na festiwal do Awinionu i obejrzeć parę fajnych rzeczy, to na pewno jest to możliwe. To teraz live. To teraz live. No live. Miałeś live. Wytłumaczyć. O co chodzi w tym spektaklu, w którym występuje radio. Radio live. A, no widzisz, bo live to oczywiście, wiesz, już mówię. To jest taki projekt Aurelii Sharon, który był zrobiony, jest zrobiony tutaj w trzech częściach. Ja byłem na premierze, załapałem się na premierę trzeciej, reunions. Są to przedstawienia, które mają taką formę, powiedzmy, Baszko, tak jakby widzowie przyszli do ciebie do studia w tej chwili i tam ty byś miała gości, między innymi też mnie, i myśmy różne rzeczy opowiadali, no ale bylibyśmy, jakby cały obraz tego radia byłby dostępny. To jest oczywiście tak przymarkowane, no nie było pewnie ich stać na to, żeby całe radio zostało w jakiś sposób tam sportretowane. Zresztą nie o to chodzi. Są to trzy opowieści, których bohaterami są ludzie z różnych stron świata. Są to głównie uchodźcy. We Francji jest ich dużo więcej niż w Polsce, więc i są naprawdę z różnych stron. Jest to też efekt oczywiście polityki kolonialnej, ale nie tylko. Więc ja byłem na części, która była poświęcona Rwandyjczykowi, który rozliczał się z masakrą w swoim życiu i z tym, że dotknęła ona jego rodzinę. Z Syryjczykiem, który uciekł najpierw do Moskwy, a potem, kiedy dostał wyrok śmierci, młodym chłopakiem, 24-letnim, który nie miał możliwości wcześniej kształcić się nigdzie więcej niż tylko w Moskwie. I pojechał do tej Moskwy, a potem, gdy wszystko się zawaliło, musiał uciekać, nie mógł wrócić do Syrii, bo tam czekał po prostu na niego wyrok śmierci. I była dziewczyna z Maroka, która piekła niesamowite, wspaniałe ciasta, i która się osiedliła w Awinionie i też opowiadała o Awinionie, jak jest tutaj takie powiedzenie, to nawet jak się jedzie do Awinionu, to się mówi, czy będziesz mieszkać intramuros czy extramuros.